مکرر کردن عازلان پند را. گفت پیغمبر که انا فی البیان سحرن و حق گفت آن خوش پهلوان. این مکن جلدی برو ای بل کرم، مسجد و ما را مکن زین متهم. که بگوید دشمنی از دشمنی، آتشی در ما زند فردا دنی. که بتاسانید او را ظالمی، بر بهانه مسجد او بود سالمی. تا بهانه قتل بر مسجد نهد، چون که بدنام است مسجد او جهد. تهمتی بر ما منه ای سخت جان، که نی میمن ز مکر دشمنان. این برو جلدی مکن سودا مپز، که نتان پیمود کیوان را به گز. چون تو بسیاران برافیده زبخت، ریش خود برکنده یک یک لخت دخت. این برو کوتاه کن این قیل و قال، خیش و ما را در میفکن در وبال.